коли українство значною мірою стало під прапори Леніна, під прапори Росії, зрадивши Україну, зрадивши себе. Тяжко і гірко про це говорити, але існує всезагальний закон. З нами поводяться так, як ми це дозволяємо. Але у 30-х роках про це можна було лише думати, а зробити вже нічого не можна було. Комуно-російський режим, як важкий асфальт, накрив Україну своєю смертельною масою. Державна Росія воювала з недержавною Україною не тільки зброєю, не тільки голодом, а ще й методами нечистоплотності. Культ номер 5. Здійснювалося тотальне нищення України. Тоталітарно-комуністична система перетворила людину, селянина, робітника, інтелігента, на такий же елемент, як засіб виробництва – гвинтик. Але через, здавалося, непробивну масу комуністичного асфальту, через кору безнадії проростали паростки національного духу тих, кого хотіли бачити гвинтиками. Еліта світилася світлом нації. Це викликало лють комуноросів. Листопадовий 1933 року пленум ЦК і ЦКК КПБУ пройшов під знаком непримиренної боротьби з націоналізмом. Косіор говорив: «Не можна забувати, що на Україні боротьба контрреволюцій усіх напрямків в 9 з 10 випадків проходить під націоналістичними лозунгами, прикривається націоналістичним прапором». За вже цитованою книгою Костюка, сторінка 203. Панас Любченко, якого через деякий час звинуватять у націоналізмі, заарештують і доведуть до самогубства, на цьому пленумі звинувачував ворогів радянської влади в тому, що вони борються за незалежну і соборну Україну. А в резолюції записано: «Створилися цілі гнізда контрреволюційних дворушників у ряді наркоматів – наркомос, наркомзем, наркомюст у наукових закладах, Всеукраїнський інститут марксизму-ленінізму, Всеукраїнська академія наук, Сільськогосподарська академія, Інститут Шевченкознавства, письменницька організація. І навіть у партійному керівництві окремих районів». За Костюком, сторінка 203. Створювалося таке враження, що не було жодної установи, де б не було шкідників, дворушників, ворогів системи. Насправді, ворогом комуноросійського людожерства був увесь український народ. І хоч він поводився сумирно, тихо, покірливо, з рідкими протестами-повстаннями, комуністична тиранія не відчувала впевненості на українській землі. У 1934-1935 роках хвиля червоного терору змила з України середньовіком генерацію української свідомої інтелігенції. Відбулися масові арешти письменників, поетів, літературних критиків, акторів, наукових працівників, художників, композиторів, режисерів. На розстріли відправлено близько 50 чоловік, а більше 200 – у концентраційні табори, з яких майже ніхто не повернувся. Взимку 1934 року